indukcyjny wyświetlacz i automatyczne czyszczenie sprawiają, że doskonale sprawdzi się w każdym domu. Szukaj w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy czwartek i drugi dzień stycznia. Właśnie minęła dziewiąta. Na serwis zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. 11 osób zginęło w izraelskim nalocie na Strefę Gazy. Wśród ofiar ataku są kobiety i dzieci. PKW zdjęła z siebie odpowiedzialność i przerzuciła ją na ministra finansów, mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej. Pozew cywilny przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze złoży dziś sędzia Igor Tuleja. Co najmniej 11 osób zginęło w izraelskim nalocie na Strefę Gazy, poinformowała o tym palestyńska obrona cywilna. Wśród ofiar ataku na obóz dla uchodźców koło miasta Khan Yunus jest troje dzieci i dwie kobiety. Miał też zginąć szef tamtejszych sił policyjnych Hamasu. Izraelska armia oświadczyła, że wyjaśnia okoliczności sprawy. Minister obrony Izraela zagroził wczoraj nasileniem ataków na Strefę Gazy, jeśli Hamas nadal będzie ostrzeliwał izraelskie terytorium. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy 47 z 72 rosyjskich dronów. Celami ataków był m.in. obwody kijowski, charkowski i czernichowski. W Chersoniu na skutek rosyjskiego ostrzału zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Państwowa Komisja Wyborcza zdjęła z siebie odpowiedzialność i przerzuciła ją na ministra finansów, powiedziała w Polskim Radiu rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej. Dorota Łoboda zaznaczyła, że nie spodziewa się, aby Andrzej Domański podjął decyzję o wypłacie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem PKW działa niekonsekwentnie. W ciągu miesiąca zaledwie wydaje różne kompletnie decyzje. Inna jest w przypadku sprawozdania finansowego Konfederacji, inna jest tuż przed świętami, kiedy PKW mówi, zawieszamy swoją decyzję do czasu, aż zostanie wyjaśniona sprawa Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. We wrześniu PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS za kampanię wyborczą w 2023 roku. Skutkiem była blokada subwencji. Partia odwołała się do Sądu Najwyższego. Skargę uwzględniła nieuznawana przez część środowiska politycznego Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Pozew cywilny przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze złoży dziś sędzia Igor Tuleja. Jak mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce, pozew zostanie dołączony do złożonego w czerwcu oskarżenia o szkalowanie i mobbing wobec 12 sędziów, którzy byli jego zwierzchnikami. Pan minister Ziobro, co widać po jego ostatniej aktywności, jest chyba w dobrym zdrowiu. Z moim pełnomocnikiem uznaliśmy, że trzeba uzupełnić tę listę pozwanych, no bo tak naprawdę były minister jest główną osobą, która za to wszystko ponosi odpowiedzialność. Sędzia Tuleja dodał, że proces mógłby się odbyć w sali sądowej przy ulicy Kocjana w Warszawie, gdzie wcześniej sądzeni byli m.in. szefowie mafii. A cała rozmowa z sędzią Igorem Tuleją w naszych mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Trójki. W Warszawie ma się jutro odbyć protest organizacji rolniczych przeciwko Zielonemu Ładowi oraz unijnej umowie z krajami Ameryki Łacińskiej. Tymczasem obie te sprawy zostały na razie wstrzymane, mówił w Polskim Radiu były minister rolnictwa i poseł PSL-u Marek Sawicki. Mercosur jest na poziomie polskim, Francji, mam nadzieję, że Włoch i Litwy zablokowany. Kwestia Zielonego Ładu. Jakoś nie mieli pretensji do Janusza Wojciechowskiego i do PiSu. W tej chwili, kiedy Zielony Ład został mocno przez ministra rolnictwa w Brukseli przemodelowany, złagodzony, to zamiast zająć się chociażby kwestią dodatkowych dochodów dla rolników, oni znów tych rolników chcą wyprowadzić na drogi i zajmować im czas. Zdaniem Marka Sawieckiego rolnicze związki powinny się raczej skupić na poparciu programu budowy biogazowni na polskich wsiach. Organizatorzy jutrzejszego protestu zapowiadają, że rozpoczną go przed budynkiem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej o 14. A w Warszawie gościć będzie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wkrótce zostanie wydana decyzja środowiskowa w sprawie budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu, poinformował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Koszt inwestycji to kilkanaście miliardów złotych. Wkrótce odbierzemy decyzję środowiskową, której spodziewamy się w najbliższych tygodniach, więc robimy swoje tak, aby na przełomie 2028 i 2029 roku terminal przyjmował największe na świecie statki właśnie w Świnoujściu. Terminal ma mieć około 70 hektarów powierzchni. Wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Alerty pierwszego stopnia ogłoszono dla większości regionów Polski. Najmocniej jednak powieje nad morzem, na Mazowszu, Podlasiu i w Sudetach, mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii. Największa strefa tych ostrzeżeń rozciąga się od Sudetów przez Wielkopolskę, Mazowsze, po Podlasie, Warmię i Mazury. Ostrzeżenia obowiązują także we wschodniej części pasa nadmorskiego oraz w rejonach podgórskich Karpat. Z kolei z powodu gołoledzi w wielu regionach Polski możemy się spodziewać utrudnień na drogach. klimat. Wiatr przynosi za sobą czyste powietrze. Warto to wykorzystać na aktywności typu spacer, rower czy bieganie. Silny wiatr sprawia również, że farmy wiatrowe produkują dużo czystej energii. Tak dużo, że w nocy ceny prądu były ujemne. Teraz udział OZE w miksie energetycznym wynosi blisko 50%. Do godziny 14 będą tak zwane zielone godziny. Tradycyjnie są apele, by między 18 a 21 ograniczyć zużycie prądu, bo sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To bieganie i rower to najlepiej z wiatrem w plecy. Potwierdzi to pewnie Dariusz Urbanowicz, który opowie teraz o sporcie. To prawda, zawsze, ale na rowerze zawsze wieje pod, że tak powiem, jedzie się pod wiatr. Niestety tak jest. Hubert Hurkacz nie miał łatwej przeprawy w pierwszym secie ćwierćfinału United Cup. Po drugiej stronie siatki stanął niżej rozstawiony Brytyjczyk Billy Harris. Było punkt za punkt, gem za gem i po godzinie gry skończyło się na 7-3 w tiebreaku. Trwa set numer 2. No i jest 3-3, 30-40 podaje Harris. No podaje tak, że ma 5 asów, ale Hubert 13, także on potrafi zaserwować jak mało kto na świecie. Pojedynek na od lat jest tak, liderem klasyfikacji asowej. W oczekiwaniu na grę Iga Świątek, która zmierzy się z Katie Butler. Teraz koszykówka. Anwil Włocławek wrócił na zwycięskie tory. Po dwóch porażkach w lidze lider koszykarskiej ekstraklasy pokonał czołową drużynę ostatnich sezonów Kinga Szczecin 92-78. 20 punktów zdobył Kamil Łączyński, ale kluczem do zwycięstwa była obrona. Chcielibyśmy, i żeby to był taki nasz stempel, żeby wszystkie drużyny przyjeżdżające tutaj do Włocławka właśnie zdobywały nie więcej niż powiedzmy te 15-18 punktów w kwarcie. I tak faktycznie było. Tak było. W tabeli Anwil ma 4 punkty przewagi nad Treflem Sopot i Kingiem właśnie. A Trefl zagra dziś w Eurocup z Budocznością Podgorica. Początek o 18. W turnieju czterech skoczeń dziś dzień przerwy. Skoczkowie przenoszą się z Garmisch-Partenkirchen o godzinę drogi na południe do Innsbrucku na słynną skocznię Bergisel. Jutro kwalifikacje. Kolejny konkurs w sobotę. Oby naszym poszło lepiej niż wczoraj w Gapa. Najlepszy z naszych był Paweł Wąsek. 16 miejsce. Oczekiwania zawsze są, no ale tu chodzi, żeby być liderem turnieju, a nie do drużyny. No, Piotrek, Paweł jest 11 w generalce TCS. Żyła wczoraj 29. Kubacki i Wolny utknęli w pierwszej serii. Zniszczą zdyskwalifikowany za niewłaściwy strój. Wygrał Austriak Daniel Czofeni, który nie dość, że przewodzi w stawce turnieju czterech skoczni. Objął prowadzenie również w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. O czym opowiada ubrany we właściwy strój Dariusz Urbanowicz. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to dziś będzie zachmurzenie duże. Tu i tam możliwe większe przejaśnienia. Na razie ciężko, o nie na całej ścianie zachodniej i prawie na całym wybrzeżu. Tam teraz siąpi. Temperatury wysokie jak na styczeń, od 3 stopni w Szczecinie do nawet 11 w Krakowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 3 ostatnie godziny dziękujemy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jędrkowiak, Stanisław Stanley-Parzyna i Krzysztof Łoniewski. Antenę przekazuję Maćkowi Jankowskiemu. Dzień dobry, Maćku. No, dzień dobry, witam serdecznie. W drugi dzień stycznia jestem w ogóle przeszczęśliwy, że te pierwsze 2 dni styczniowe mogę z Państwem spędzić i od razu zapytam, bo zwykle w czwartki mnie nie ma, a w związku z tym, że no dziś jest czwartek, no to także i Ty wracasz z biegiem, bo lubię, i słyszałem, że będziesz zachęcał do tego, żeby postanowienia noworoczne w stronę biegania. Żeby nie pozostały tylko postanowieniami, rzeczywiście podpowiemy, pani psycholog zajmująca się sportem podpowie, jak przełożyć te postanowienia na cały rok, żeby nam się nie odechciało, a jak nam się odechce, to jak się zmotywować do tego, żeby wyjść na trening. Maciek, posłuchaj, bo wiem, że ty się zabierasz za treningi. Tylko że my już ustaliliśmy, że ja chyba muszę w drużynowe. No to idź te drużynowe. Dobrego dnia. No tutaj jest na przykład cała drużyna do 12. Wspomniana już Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą pozostaje, dołącza do składu Michalina Bieńko i Maciej Jankowski. Raz jeszcze dzień dobry przy mikrofonie przez najbliższe 3 godziny. Clatter with fear. slash and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in uniform and book burning, blood letting every motive escalate. Automotive centering. Light a candle, light a motor. Step down, step down. Watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steering clear. Turn them in, a turn them in, a turn them in of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Divide mountains, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, neck, right? Nie mogłem się powstrzymać. Zainspirowany poniedziałkową tonacją Trójki Agnieszki Szydłowskiej musiałem wrócić do tego utworu, który no właśnie od poniedziałku jest ze mną cały czas. It's the end of the world as we know it and I feel fine. Tak śpiewam R.E.M. w Trójce o 9.13. Sięgamy po naszą piosenkę dnia dziś. Jest drugi dzień stycznia. Tom Misch powraca na naszą antenę z kolejną nowością. To jest grudniowa epka, fragment grudniowej epki. Six Songs, czyli jak sam tytuł wskazuje, sześć nowych utworów, m.in. Loyal Carner się tam pojawił jako gość, a Tom Misch w ten sposób także zapowiada płytę, która w tym roku się ukaże. Długogrającą płytę. We get the touch. Never enough. I just want some more. Is never enough. We get the touch. It's never too much. I just need some more. Is never enough. Fooling fast for you. Something about the way you move puts me in some kind of mood. Take my breath away. Wanna be with you in every way. Falling fast for you. Something about you, baby. Something cool. You don't care what people think. It's clear by the way you move. So unreal, baby, it's untrue. Get the touch. never enough. I just want some more, it's never enough. We get to touch, it's never too much. I just need some more, it's never enough. Falling fast for you. Something about the way you move puts me in some kind of mood. You just take my breath away. I wanna be with you in every way. Falling fast for you. Something about you, baby. Something cool. You don't care what people think. It's clear by the way you move. So unreal, baby. It's untrue. Musi się czasami trochę jazzu pojawić. Zawsze musi. W zasadzie Tom Misch z piosenką dnia w trójce to Falling For You, czyli fragment epki Six Songs z 20 dnia grudnia. I raz jeszcze przypomnę zapowiedź płyty, która w tym roku się ukaże. Płyty długogrającej, którą zapowiada Tom Misch. Właśnie także na koncertach będzie można nowe utwory usłyszeć w tym roku z całą pewnością. U nas dziś przed 12 jeszcze sporo nawiązań do tego, co wczoraj robiliśmy po godzinie 13, czyli zapowiedzi tego, co w 2025 roku muzycznie będzie się działo, zarówno płytowo, jak i koncertowo, festiwalowo i tak dalej, ale też wydarzenia trójkowe, ich nie zabraknie. 9 stycznia słuchamy przedpremierowo nowej płyty Franz Ferdinand i na to wydarzenie też będziemy dziś zapraszać. If it was wrong, she wouldn't wear much more. Raspberry beret. Dookoła świata w jeden dzień to Prince, Around the World in a Day. Płyta z 85 roku, do której uwielbiam wracać, bo ona przypomina mi, no bo też często o tym zapominam, też jestem tutaj winowajcą, bo zapominamy w sumie kolektywnie bardzo często o tym, jak świetnym gitarzystą był Prince, poza tym, że potrafił pisać przeboje i tych przebojów stworzył na przestrzeni lat mnóstwo, no to był naprawdę fenomenalnym gitarzystą i zdarzało się, że przez długi czas tego nie pokazywał, a później na koncercie jakiś moment taki nastawał, kiedy wszystkie oczy wpatrzone były właśnie w niego i w jego gitarowe eksperymenty, które też lubił od czasu do czasu uskutecznić na żywo zwłaszcza. Będziemy dziś dużo o muzyce mówić, tak jak wspominałem, ale za kilka chwil pojawi się u nas Sylwia Zadrożna, bo to już ten moment, kiedy o ekonomii mówimy. 9.30, informator ekonomiczny już za chwilę, a to powrót do płyty, dziwnie to brzmi, ale płyty ubiegłorocznej. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę to, co było w nas dobre. Jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. A ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę

Więc tutaj nie ma ryzyk. No ryzyka są z drugiej strony. Znaczy część tego wzrostu gospodarczego zostanie skonsumowana przez stosunkowo wysoką inflację. Natomiast no, walczymy z nią. Jesteśmy w reżimie nadmiernego deficytu. Zobaczymy, jak rząd sobie z tym poradzi. Wygląda na to, że nie będzie źle. Będziemy musieli uważać na to, co na rynkach międzynarodowych i w jaki sposób spróbować chociaż trochę się uodpornić na te zjawiska albo je zdyskontować. No właśnie, eksperci mówią, że zagrożeniem dla gospodarki w tym roku może być geopolityka, w tym także to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czyli nowy prezydent. Akurat Stanów Zjednoczonych bym chyba nie demonizował. Bardziej patrzyłbym na to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, czyli w Niemczech. To jest tam kraj, słabo. To jest kraj, który jest naszym głównym odbiorcą towarów, więc tu będzie dość istotne, jak Niemcy poradzą sobie z kryzysem. No z jednej strony słyszymy, że Niemcy u siebie chcą zamykać duże zakłady przemysłowe, albo przynajmniej planują przestoje, a z drugiej też sygnalizują, że część tej produkcji przeniosą do Polski, więc no to jest pytanie, na ile wykorzystamy szansę, a na ile będziemy tylko biernym uczestnikiem tej gry, natomiast no trzeba uważać, bo już widzimy, że spowolnienie gospodarcze na zachodzie Unii Europejskiej powoduje, że no, zakłady w Polsce są zamykane i to są takie wyspowe, małe tragedie lokalnych społeczności, bo mimo, że bezrobocie mamy globalnie bardzo niskie, no to zamknięcie takiego zakładu pracy, który daje zatrudnienie kilkuset osobom, czy koło 1000 w mniejszej miejscowości, no jest już dramatem dla rynku pracy, więc też musimy z tymi wyzwaniami walczyć. Poprawa konkurencyjności firm, obniżenie cen energii i przede wszystkim bezpieczeństwo. Takie zagadnienia znalazły się wśród priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która się właśnie z początkiem stycznia zaczyna. No te dwa aspekty gospodarcze, czyli jak poprawić konkurencyjność firm w Europie, jak obniżyć ceny energii. To są piękne postulaty. Myślę, że jakbyśmy tę prezydencję mieli przez 6 albo 10 lat, to pewnie udałoby się je wdrożyć. Znaczy, ale 6 miesięcy tylko mamy. No to jest dobry moment, żeby pokazać plan, jak to zrobić i próbować przekonać do tego planu kraje członkowskie, więc no wszystko zależy od tego, co rząd zaproponuje Unii Europejskiej. No rzeczywiście, konkurencyjność europejskich firm spada. To niestety wynika z wielu czynników, które się nałożyły nam w ostatnich latach. Raz to są wysokie koszty pracy, dwa to jest cała polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, również demografia. No i tak naprawdę musimy, nie tylko my jako Polacy, ale cała Unia Europejska, przemyśleć, jak my chcemy pogodzić te aspiracje związane z neutralnością klimatyczną z gospodarką, no bo bez gospodarki nie będziemy w stanie ich sfinansować. To przykład Chin pokazuje, że można dużo zarobić na transformacji energetycznej. Analitycy wskazują, że między 20 a 40% wzrostu PKB Chin pochodzi właśnie z tej zielonej transformacji. Natomiast no, jest to dość specyficzny rynek, bo to Chińczycy mają większość tych technologii na najwyższym poziomie i większość tych urządzeń do generacji zielonej energii też jest produkowana w Chinach. Więc pytanie, jak my chcemy to zrobić, nie mając mocy wytwórczych na miejscu? W ubiegłym roku drożało złoto, mieszkania, ale uwaga, uśrednione ceny paliw były o mniej więcej 3% niższe niż rok wcześniej. Tak wynika z danych biura maklerskiego Reflex, obserwującego ten rynek. Najbardziej potaniał autogaz, najmniej benzyna 98. No i według prognoz w tym roku ceny utrzymają się na podobnych poziomach. Zaskoczenie? Niekoniecznie. Chyba nie. To znaczy, okazuje się, że międzynarodowe rynki paliwowe bardzo mocno uodporniły się na to, co się dzieje na świecie. To znaczy chyba ryzyk mieliśmy w ostatnich czasach tak dużo, że rynek przestał na nie reagować. Tak, eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, kwestia całego przestawienia rynku paliwowego, jeżeli chodzi o Rosję, Chiny, Indie. No tak naprawdę zmiana władzy w Syrii. Tak? Okazuje się, że nic nie wpływa istotnie na na ceny ropy na rynkach międzynarodowych i to chyba dobrze dla takiej gospodarki jak nasza, na pewno dobrze. Więc widać, że ten rynek się ustabilizował, wszyscy chcą konsensusu i zarabiania pieniędzy, wiedzą, że gwałtowny wzrost cen może paradoksalnie obniżyć te wpływy, więc wygląda na to, że te paliwa nie będą drożały. No i to dobra informacja też dla nas, kierowców. Wspominał już pan kilka razy tutaj Chiny, to powiedzmy, że do końca tego roku jeszcze Polacy mogą bez wiz do Chin jeździć. Do 30 dni takie pobyty mogą być bezwizowe. To dobra wiadomość dla biznesu też, czy tylko dla turystów? Biznes do tej pory nie miał jakichś większych problemów z wjazdem do Chin po tym, jak pandemia się już zakończyła. Również z punktu widzenia takiego turysty to nie będzie jakaś istotna zmiana. Ci Polacy, którzy się decydowali na wycieczkę do Chin, no tą wizę kupowali i ją otrzymywali. No zobaczymy, czy to jest jakieś większe otwarcie Chin i czy ten program zostanie przedłużony na kolejne lata, czy może zniesiemy całkowicie. No właśnie, Chiny też muszą szukać nowych sposobów na pobudzanie swojego wzrostu gospodarczego, więc może to być jakaś. No, Chiny na razie rozwijają wewnętrzną turystykę. Podobno młodzi Chińczycy odkrywają te Chiny takie prowincjonalne, zielone, trochę dziewicze, a tych terenów jeszcze w Chinach jest dużo, więc pewnie za kilka lat. Teraz ten okres Nowego Roku jest bardzo popularny, tam dużo jeżdżą w tym czasie. Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Taka myśl mi się zrodziła teraz, jak was słuchałem, że żegnaliśmy informatora ekonomiczny w poniedziałek. Tak. W ostatnim informatorze w roku, a teraz chyba mieliśmy ten pierwszy, prawda? Tak, dzisiaj był pierwszy w tym roku. Kurczę, no to się bardzo ładnie złożyło. Sylwia Zadrożna była z nami dziś, jak zwykle o 9:30. Dziękuję ci bardzo. My wracamy do muzyki. U nas Fontaine's DC między innymi będą królować w tym roku. Myślę, że na całym świecie raczej też, bo to kolejne bardzo udane 12 miesięcy dla nich z całą pewnością. Hi, this is Diego from Fontaine's DC and you're listening to Trojka. So you start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's all about a runaway model with a face like sin and a heart like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Driver's got names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Oh, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land.

to reach out here to make amends. Yeah. Running out of time for a godsend. I show my love to the very end. Yeah. However it goes, however they leave, did they deserve to hold on to a part of me? Running out of time for a godsend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Była taka jugosłowiańska grupa Metro w latach 80., ale to nie oni. To bardzo młodziutki polski zespół, o którym mam nadzieję w 2025 roku będzie znacznie głośniej, bo naprawdę na to zasługują, robią rzeczy fenomenalne i w sumie do tych lat 80. nas swoimi brzmieniami zabierają. My jeszcze usłyszymy się przed 10. To Kasia Nosowska. 18-letnia już płyta Unisex Blues. Szaleństwo, co? To Kaśka Nosowska, która powraca do nas jak zawsze. Era Retuszera, utwór chyba jeden z najpopularniejszych do dziś, a to 2007 rok. Za kilka chwil serwis Trójki o 10:00. My słyszymy się oczywiście po 10:00. Tam między innymi będziemy mówić o tym, co w świecie filmowym się dzieje, a tego jest całkiem sporo. Baby, 'cause your eyes see the world so right. Oh, my, oh.